Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve yufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bis senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal İza kana ahiru zaman haruma fihi duhulul hammam ala zukuri ümmeti bimeadiriha kalu ya Resulallah ve kala liennehum yedhuluna ala kavmin urat ve yedhulu aleyhim akvamun قرى ألا وقد لعن الله الناظر والمنظور إليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ kâne istâni yetenâ ceyâni fela tedhul beynehumâ. İki kişi, iki arkadaş yan yana oturarak veya ayakta, sandalyede veya koltukta yan yana gelmişler, gizli konuşuyorlar. Münacat gizlice yakarmak demek, tenercih de gizlice konuşmak demek, karşılıklı konuşmak. Gizlice kimse duymasın diye, şimdi ne yapıyorlar bir de? Bak ağzımızdan ne dediğimizi okumasınlar diye değil mi? Siyasiler ellerini geriyor. Bak peygamberimiz bunları hep görmüş, tarif etmiş. İki kişi böyle laflarının duyulmasını istemiyor. Gizli konuşuyorlarsa ne diyor Efendimiz bak وَلَا تَدْخُلْ بَيْنَهُمَا o lafları söyleme. Kimseye duyurma. Arasına da girme. Çünkü adam özel konuşuyor. Sır konuşuyor. İstemiyor başkasının duymasını. Özellikle bunları deşifre ediyorlar şimdi. Etmesin diye de elini geriyor şimdi adam. Güzel peygamberimiz ta 1440 sene evvel bunu söyleyivermiş. Duyurman bu sırları diyor. İnsan diyor sırdaşı olur, sır şeyler söyler. Bunu diyor başkasının duymasını istemeyebilir. Saygı duyun adama diyor. Onlara diyor duyurmayın, girmeyin araya. Evet. Ama izin isteyerek girebilirsiniz. Yok bir dakika derlerse gene girmeyeceğiz. Ya şuna bak ya. Nikola ya şuna bak deme. İleri geri konuşma. Adam sır konuşuyor yahu. Başkasının duyulması istemeyecek konu konuşuyor. Ailesiyle ilgili soru soruyor mesela hocaya. Niye sen giriyorsun araya duyuyorsun? Evet. İzin istesen bile bir dakika dediyse yok girmeyeceksin. Şuna bak ya burnu büyümüş falan filan laf etme. Bi gayri iznihi. O izinsiz birbirleriyle gizli konuşan arasına girme. Niçin girme? Sırlarını öğrenmemek için. Sır kimseye söylenmemesi gereken şey. Veya konuşuyorlar, laflarını kesersin. Adamlar bir konuda konuşuyorlar, sen damdan düşer giriyorsun, araya giriyorsun, konuşmanın şeysini kaybediyorsun. Olur mu? Evet, olmaz. Araya girme diyor. Bunlar yasaktırlar. Ama kalabalık, bir sürü adam var. Müsaade ederseniz özel konuşacağız. Tamam. burada bir köşede konuşabilirsin. İzin isteyeceksin. Herkesin yanında ikiniz başladınız konuşmaya. Kafa kafaya vermişsiniz, bir de böyle yapıyorsunuz. Ne konuşuyor acaba? Bizim aleyhimizde mi konuşuyor diye insanları kötü düşüncelere sevk edersiniz. Yanlış. Saygı duyacaksın oradaki adamlara. Demek bizi adam yerine saymıyor. Güvenecek adam saymıyor bize bak. Bizden gizliyor. Neler neler aklına gelir adamın. İzin isteyeceksiniz. Bir işimiz var, müsaade ederseniz azıcık konuşacak. Böyle olur. İzin alarak olabilir. İzin almadan olmaz. İzin almadan olmaz. Hele üç kişi ise bu diyor şiddetle gerekir. İkiniz özel konuşursanız bir tek adam yalnız kalınır, ona daha çok dokunur. Burada kalabalıksa, iki kişi konuşursa pek o kadar dokunmaz, arkadaşları var çünkü. Ama adam tek kaldığı zaman kim bilir aklına neler gelecek. Bunlar benim idamıma mı, niye yapıyorlar diye. Caiz değil yani, dinimizde caiz değil. Evet. Kalbine şüpheler gelir. Evet. Sohbet adabından, mecliste oturma adabından, Müslümanlar arasında kalplerin birbirine ısınması lazım. Kalplerin birbirinden nefret etmesine sebep olacak davranışlar bunlar. İslam böyle bir din, toplumsal bir din. Beraber yaşayacağız, kalplerimiz birbirine ısınacak, kaynaşacağız, yardımlaşacağız. İşte bunlar önleyici şeylerden yasak. Yasak böyle şeyler yapmak. Evet. Efendim bu İslam'ın başlangıç dönemindeydi. Bazılar şimdi çok ya ahkam kesiyorlar. Şimdi gelecek. Efendim hayızlı kadın niye namaz kılmasın? Gelecek şimdi okuyacağız. Efendim kaza namazı öyle bir şey yok. Falan. Bin senedir kimse bulamamış. Şimdi keşfetmişler gibi. Bin senede gelen hep aptal mı lan? Hadi hocalar aptal ama millet aptal mı ya? Böyle aptal insanlar ancak saçma şeyler dinler. Ben aziz milletimizin aptal olduğunu kesinlikle inanmıyorum. Hocalardan ileri halkımız öyle güzel laflar ediyor ki durduruyor hocaları. Öyle aptallık yok bizde. Öyleyse saçma şey olsaydı git işine hoca ya böyle saçmalat durma derdi. Dememiş dinlemişse hoca sen yanlış söylüyorsun hoca. Bu millet bin senedir aptal mıydı yani? Sen mi keşfettin bunu? Yani böyle şeyler söylenir. Biz bunlara sizlere karşı peygamberimizin şeylerini arz ediyoruz. Hadislerini söylüyoruz. İşte yenler var diyor. Olabilir. Bu İslam'ın başlangıç dönemindeydi. Çünkü o zaman münafıklar çoktu. Müslüman gözüküp de peygamberin aleyhine çalışanlar Medine'de vardı ya canım. O da mana mahsustur. Bu şimdi böyle şeylerin kesinlikle delili yoktur diyor. Her zaman için böyledir diyor. Hangi memlekette olursa olsun bu peygamberin yasağı insanlar yansında gizli konuşmak yanlıştır, edeb aykırıdır. Müslümanların kalbinde şüphelere neden olur. İzin istemedikçe olmaz. Hangi devirde olursa olsun. Hangi devirde olursa olsun. Evet. Alimlerin çoğunluğuna göre, kahir ekseriyetine göre bu hadis haber-i vahit ama ayet değil ama haramdır. Böyle yapmak haramdır. İzin isteyeceksin. Özel konuşacaksan. Müsaade ederseniz bir işimiz var. İzin isteyeceksin. Bu izin istemezsen konuşursan haramdır. Haramdır. Araya katılırsan, casusluk yaparsan haramdır. Haramdır. Evet. Diyor hocamız. Evet. Şimdi dur bakalım. Sen Amerika'da durmuşsun, Fransa'da durmuşsun, Almanya'da yıllarca durmuşsun. Oradan da biri gelmiş, burada Almanca bilen yok, İngilizce bilen yok, Fransa bilen yok. Kabul edelim. Var ya şimdi herkes biliyor. İkiniz Arapça konuşuyorsunuz veya Fransızca konuşuyorsunuz. Kimse anlamıyor. Acaba bizim anamız avradan söylüyor. Der mi demez mi? Aynıdır diyor. Oradaki insanların anlamayacağıyla İki kişinin konuşması da aynıdır diyor. Orada olmaz bu iş. Millete böyle ne konuşuyorlar acaba? Şimdi buradan gelelim. Evet emanettir. Orada mecliste olan insanlar birbirinin kardeşidir. Onlara bu kardeşi duyun şey diyeceksiniz. Şimdi hocamız namaz kıldırdı. Camide namaz kıldırıyor imamlar. Arkasından kalktık. Hadi namazdayken ne söyleyeceği belli. Mecburen Kur'an'dan Fatih okuyacak, bir ayet okuyacak. Yoksa namaz kabul olmaz. Onu biliyor. Arkasından tesbih duası yaptık, dua etti. Ne söyledi acaba? Evet, emanettir. Eğer mesela Allahümme affilli verhamni, Allah'ım beni affet, beni merhamet, hepimizi amin diyoruz. Halbuki niye amin diyoruz biz? Bize de pay gelsin diye amin diyoruz. Emanettir. Başkası yanında olduğun zaman kendine nalıncı keser gibi kesemezsin. Ne diyecek hoca burada? Allahümme affillena, hepimizi affet. Verhamna, bize merhamet et. Ve edhilnel cennete ma'al ebrar, iyilerle bizi cennete sok ya Rabbi. Böyle hepimizi hoca katacak duasına. Katmazsa hain olur. Hıyanet eder. Herkese amin dediriyor, hep kendine amin dediriyor. Hain olur, hıyanet eder. Bakın mecliste de böyle müminlerin bu emanetine riayet edeceğiz. Onları düşüneceğiz. Kalplerine şüpheler gelmemesi için nezaket kurar. İnsanlık dini, İslam insanlık dini, bunlara dikkat edeceğiz. Kadın erkek, herkes için bu geçerli. Hadis-i şerifi Abdullah bin Ömer'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Bu yabancı dille konuşmanın şu şeyi de var. Biz biliyoruz, siz bilmiyorsunuz diye hava atma da var yani. Kendini beğenmek de iyi bir şey değil. Bir de böyle anlaşılmadığı için bu hadisin şumuluna girer diyor, kapsamına girer. Herkesin anlayıcı dille konuş da ne konuşuyorlar acaba diye onların kafalarına yani kötü düşünce gelmesine sebep olma diyor Ahmet Ziyad'ın Hazretleri. İzâ kâne ahadüküm fakîran fel yebde bi nefsihi. Sizden biriniz ey ümmeti Muhammed fakirseniz, yani malı yok, kuruşu hiç sıfır olana miskin derler Hanefi mezhebine göre. Zekat verme sınırından aşağı olana da fakir derler Hanefi mezhebine göre. İmam Şafii tersini söylüyor. Biz şimdi Hanefi'ye göre konuşuyoruz. Sizden biriniz fakirse felyebda bi nefsihi, önce harcama konusunda kendinden başlasın. Evet. Uçağa biniyorsunuz, çocuklu hanımlar, önce kendinize diyor şeyi takın, hava şeysini, sonra çocuğunuza. Neden? Ana ölürse çocuk kendini kurtaramaz ki. Sen şimdi evin reisisin, sen adam olmazsan çocukları nasıl kurtaracaksın? Bakın 20. asırda varılan noktayla 1400 sene evvelki şeyi aynı görüyorum prensip. Önce kendinden başla, önce kendinden başla, infaka. Allah'ın verdiklerinden önce kendini harca. Fe in kâne fadlun, eğer fazla kendinden arttı yani kendin karnını doyurdun, ayıbını örttün, fazla varsa diyor fe fî iyalihi, o zaman bakmakla yükümlü olduğun iyaline, iyal bakmakla yükümlü olduğun kimselere diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Usul furu, eşi, çocukları, anası, babası, dedesi, torunları bakıma muştahsalar. Bakıma muştahsalar. Bu da tabii çocuklar da buluğa erince kadar. Şimdi kuralları size öğretiyoruz. Sorular soruluyor. Bir babanın yanında çocuğun nafakası babasının üzerine farzdır. Buluğa erinceye kadar. Buluğa erdi mi? Müstakil adam olur o. Dışarı gidip baba müsaade et, çalışacağım, para kazanacağım diyebilir. Sen de engel olamazsın. Bu kurala uygundur. Böyle yapması lazım. Herkesin terini yemesi lazım. Asalaklık yok İslam'da. Ama çocuğun gittiği yer ahlakını bozacaksa o zaman engel olabilir baba. Onun dışında tamam oğlum, kızmayacak, beddua etmeyecek, git çalış, kazan, iş kur der demesi lazım aslında, normal. Normal olan bu. Kız çocuğu böyle değil. Kız çocuğu evleninceye kadar yaşı kaç olursa olsun babanın yükümlülüğü altındadır. Çünkü İslam'a göre erkek her yere girip çıkabilir, rahatça dolaşabilir, para kazanır. Kadın kısmı her yere girip çıkamaz. Erkek gibi o kadar serbest iş sahası yoktur onun. Biz de Anadolu'da ona ne derler? Ele yağ kız ederler. Onun için erkek kadar şansı olmadığı için. Tabii bu İslam'a göre konuşulan bir şeydir. Şimdi caddede giderken kenara çekilmesen bir omuz darbasıyla seni yere düşürecek. Nerede öyle? Neyse canım, herkes böyle değil. Herkes böyle değil. Biz dini açıdan söylüyoruz. Kendine önce harca. Fazla varsa, fazla varsa iyaline harca. Evet. İyaline harca. Fefi iyalihi. Bakımla yükümlü olduğun kimselere harca. Çocuk buluğa ermiş, iş kuruyor. Babanın bakması zorunluluğu yok. Çocuk küçük olsa bile dedesinden, ninesinden bir başkası sevmiş, miras bırakmış ona, hediye vermiş. Zengin çocuk. Kendi malından şey diyecek. Babasının oradan bakma yükümlülüğü yok. Zengin çünkü çocuk. Buluğa erdikten sonra para kazanabiliyorsa babaya zaten bakma yükümlülüğü yok. Olmadığı zaman var. İşte böyle bakmakla yükümlü olduklarına fe inkâne fadlun fe'alâzî karâbetihî. Gene arttı. İmkanın bol, paran bol, malın bol. Hanımına baktın, çocuklarına baktın. Gene artıyorsa, yakın akrabanda muhtaç kimseler varsa onlara yardım et, infak et. Usul furu veya işte evlenemeyecek yakınlar. Bunlar yani en yakından başlamak kaydıyla, en ihtiyaçlısından başlamak kaydıyla, en yakınlarının da en ihtiyaçlısını öne alacaksın. Sonra öteki, sonra öteki diye. Bunlar da kalmadı memleketine. Memleketinde de bulamadın. Yani o zaman komşu vilayetlere, sonra vatanın her an köşesine. Vatanında da herkes zengin. İslam aleminde başka yerlere. Hocam, hikaye anlatıyorsun, hayal. Evet, ben 50 senelik ömrümde Türkiye'nin umulmayacak kadar, düşünülmeyecek kadar çok zenginleştiğini gözümle gördüm arkadaş. O kadar çok zenginleşti. Bir 50 sene sonra neler olacak? Efendimizin dediğine göre zekat verecek adam arayacaksınız diyor. Herkes zenginleşecek. Müslümanlar zenginleşecek, zekat verecek adam arayacaksınız, bulamayacaksınız diyor. Yani bunlar hayal zannetme ve bu olacak. İşte ben 50 senede gördüm. Teneke soba lükstü yahu benim çocukluğumda. Teneke soba zenginlerin evinde vardı. Teneke soba lükstü. Soba yoktu çünkü. Ocakta önün kızar, arkan üşür. Çocuklara da kapı içinde sıra gelir, orada hıdıdık çekersin. Soba lükstü teneke. Şimdi arabasız hiçbir köyde ev yok. Allah Allah. Genelde konuşuyoruz yani. Ne kadar fark etti, değişti. Lükse de alıştığı için çok para almasına rağmen yetmiyor diyor, kazan kaldırıyor millet. Vaktiyle bir düşünsen nerede ne alıyordun? Nerede ne alıyordun? Alıştılar lükse şimdi, rahat alıştılar. Rahat olanı tatmin edemediler mi? Ortalığı yıkıyorlar. Kanaat falan kalmadı gari artık. Lükse alışıldı. Evet, yani bu benim söylediklerimi hayal demeyin. Ya sağ olsaydınız görecektiniz ki ben 50 senede gördüğüm muazzam bir zenginleşme var ülkemizde. Evet. İhtiyaçtan böyle daire daire ihtiyaçı harcamalar daire daire yakınından başlayacaksın diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu da çok güzel bir şeydir, sistemdir. Sıla-i rahim, akrabalar birbirine kaynamış, birbiriyle iyi geçimli, kaynaşmış. Sen ona yardım edersen yani, evet, arada sırada demişler o sene şöyle kötülük etti, yok dedi etmez demiş adam, niye ben ona iyilik yapmadım ki? Yani iyilik yapılan adamdan bazen böyle ters şeyler de gelir ama bu nadir attandır. Genelde iyilik yaparsanız insanlar iyilik yapana karşı iyi duygular beslerler. İslam'ın derdi o, Müslümanlar birbirine kaynaşır önce, bu akrabadan, aileden kaynaşmış, samimi, saygılı birbirine karşı olsun. Böyle ailelerden oluşan millet de saygılı bir millet. Huzur olsun, güven olsun, mutluluk olsun. İslam'ın derdi bu. Evet, onun için sistemi böyle size açıklıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fein kâne fadlun fehâ hûnâ ve hâ hûnâ. Evet, şeyden kendinden başladın, hanımına, çocuklarına, anana, babana, torunlarına dedin, sonra kardeşlerine, amcalarına, şuna buna daireyi genişletiyorsun, sonra memleketine, sonra komşu, sonra vatanına, sonra İslam ülkelerine. Arada kalmadı, tüm insanlığa. İnsanlar aynı babadan, aynı ana babadan gelmek haysiyetiyle kardeştirler, insanlık kardeşi. Min zekerin ve unse, Kur'an, bizim inandığımız Kur'an. Adem'i de Havva'dan yarattık. Hiç birbirinize üstünlük taslayıp durmayın. Hepiniz ana babası aynı. İnsanlık açısından kardeşsiniz yani. Birbirinize kavga ediyorlar ya, üstünlük taslıyorlar. İslam'da öyle bir şey yok. Hepimizin anası babası bir. Onun için inanmasa bile insanın kardeşi olduğumuzdan yakınımızda Müslümanlarda bulamadık mı onları açları da doyururuz. Ama tabi zekat gayrimüslime verilmez. Sadaka verilir. Onlara da çıplaklar giydirilir. Efendim sistemi böyle kurmuş. Hadis-i şerifi Abdurrazzak, Ahmed İbni Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Nesai İbni Hibban, Cabir Hazretlerinden nakletmiş. Şimdi yardım ederken ona da değinelim. Hangi şey makbul geçecekse onu yapmak lazım. Adama eşya verseniz, Hanefi fıkhına göre konuşuyorum şimdi, zekat. Madde verebilirsiniz. Bunun değeri mesela diyelim 4 milyar. 4 milyar zekat vereceksin. Bunu bu eşya olarak verebilirsiniz. Adam onu alır, satar, gözüne takar, kullanır. Onundur artık mülkü, temlik olduktan sonra alan kimsenindir. Ama adam bunu değiştirirken bilmez ticareti, aldanabilir. Sen para ver buna. Para daha çok makbule geçer. Para versen gitse bir yerden şey alacak. İşte ceket alacak, süveter alacak falan. Aldanır. Bilmiyoruz ki almasını. Osman süveter alıver o paraya. Hangisi makbule geçecekse madde olarak kendine temlik ederseniz bu zekat yerine geçer. Onu diyor burada da, bu yardımlarda diyor aftal olan makbule geçecek olandır. Madde mi? Para mı? Hani giysi mi? Yiyecek maddesi mi? Bunu diyor verecek adam düşünürse aftal olur diyor. Geçerli olur da aftal olan budur diyor. Fakirin ihtiyacını karşılamaya gözetmek lazım. Gözetmek lazım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.